ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne lulul ne yalla dana ko remplacer lu ko gën manam mu ne ndax abu salama radiyallahu anhu mo ñew ben bëc ci kër gi rek ne ko deg na yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax lool waye mom neena ndax bo lool nak firi la manam baat bobu nonu firi la ci aya bi nga xamantene mom moy wax naan وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ما نبشر بغل الصابرين ويمنكدي موي نيان موي الذين غايغا خامتيني إذا أصابتهم بولن دالي سايو خامتيني دالنا لين مصيبة اب لولن دي دال داك دي مصيبة قالوا داني واخنان إنا لله نون كات يالا رك ñu mom te yalla ci yalla lañu joge way na ilahi rajiwana te ñun nak liñu am yépp ci yalla lañuy déllu mune ulaika yalla ne ñoñu de yi nga xamantene ñom bu leen musiba dalé lool lañuy wax dañuy déllu wat lepp yalla yalla mi nga xamantene mom moñu ko joxon mom moñu saña di wul moñu mayon li nga xamantene mom lañu amon légui nak mu jëw yëkëti ko mo xam ak jamm la mo xam wër gu yaram la mo xam alal la mo xam ay dom la mo xam leneen lu mu mëna doon bu fekkentene dal suñu borom subhanahu wa ta'ala yëkëti nako wala bok xañ nañu ko dañuy xam ne ñun yalla mom mo am droit jox ñuko mom mo am droit ci xagn ñuko mom moy ki nga xamantene mom mo ñuko joxon te bu ko nexé mu jëlat limu mom lool manam mom moy li nga manam bu boba mu ne ulaika ñi nga xamantene ñom nonu moy seen gis gis bu rafet mom dañuy wax ne ulaika yoy lay gay mu jundi leen jundi gu sori ngir wone seen yekita maqama ak yekita yekiti wu gi nga xamantene mom la yekiti ko gi nga xamne mom la jikko ju rafet joju ak seen wax joju yekiti ko ñu ne mo ne alayhim ulaika yoy lay gay alayhim dana nek ci seen kaw salawat ay julli min rabbihum bu tukke ci sen borom ay xewal yum len di doli suba ak ngon guddi ak beccuk ay leer yo xamantene dana ko wacce ci ñom ak ay xewal aduna ak al-akhirah wa rahmatan ak min rabbihum bu tukke ci sen borom wa rahmatan ak yermande wa ulaika tayyi la gay humul muhtadun ñom ñoy ñi nga xamantene deug deug ñom ñoy ñi nga xamni ñom ñoy gindeeku nonu mom moy jikko julit waye du fi nek nan man suma lu ana aluma def yalla ay way man yalla xana amul kenen ku muy bugal ku dul man xana amul kenen ku muy tegli ku dul man ndax man dama nek nit ku bon wala bok dama nangam nangam di yuho ko ki ak nan man fuma jëm man day yakul na ndax man day do legi jeexna abadan legi ak yu mel non dedet ak di dor ay lexam ak yu di xotti ay yerem ak di xecc ay karawam ak yo xamantene di rour bok bi ci soufsi ak yu dafa nek non yoy yep amul ben bo xamantene lu ci l'islam gëreum la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ñoo lolu jikko la jo xamantene jikko yi yefiri la kon bok na ci nga xamantene julli ni dañ ko wara mo dindiko lolu bok na ci bakkar yu makki yalla ñu yalla sam am ma dem banan nak xana yalla ya nan yalla dal ndekete dafa soxor ak dal xana yalla mom amul keneen ku muy bugal ku dul man yalla dal manam bax yalla dal amul wala bax gi ñu wax ci mom amul wala bok su fekkonte ne amna kon lutax li di ma dal ak man ñaan na ko ba tay yalla dal dafa soxor mi ngi may xaj lolu wax yoy mom wal iyad billah kep ko xamantene wax nga ko na xamne genn na ci diine l'islam koku nek na yefir manam warna tuba dugga ci diine ji bu fekkentene beug na bopam aduna ak al-akhirah li mom moy li nga xamantene manam dal mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala jangale woni ko nonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal ñu indil ñaan gogu nonu ummu salama radiyallahu ta'ala anha neena ñaan gogu bama ko jange neena ma bama toge nan waaw waye nak amna luma jaaxal de abu salama kan mo gën abu salama radiyallahu ta'ala anhu neena nak mes tout yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek sama borom keur ma gis na ah deug deug amna ki nga xamantene nak mom mo gën abu salama radiyallahu ta'ala anhuma kon li mom moy li nga xamantene manam ummu salama radiyallahu ta'ala anha kon soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene lu bari ci ay manam solo na lu tolok 360 378 hadith bok na ci ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi ëpp ci ñi netale hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bok na ci comme ni nga xamne non la ko al imam al hafiz ibn hajar rahmahullahu ta'ala waxe ne bok na ci xekma yu mag yi nga xamantene ñom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tak ay soxna yu bari xekma yoyu bok na ci manam moy ñom ñu toxal ñu toxalal ñu li nga xamantene mom mo aju ci biir kër tay nek ci bir keur gi wala bok nit ñi diko dundé mu nek lo xamantene manam nit ñi dañ koy soxla ci seen diiné ñu duñu ko doxalal radiyallahu ta'ala anhunna té way nak loolu mom motax tamit ñi nga xamantene dañu gënalé yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha ci yenen jigen ni ci côté bobu lañ ko gënalé ndax mom mo upp li nga xamantene mom la solo ci ay hadith ci ay jigen ni jigen kon ummu salamata radiyallahu ta'ala anha bi soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom amna xew xew yu bari yo xamantene mom netali nañ ko niki nonu tamit amna ay mbir yu bari yo xamantene manam dañ ci woné manam histoire daf ci woné ak magayam mom ummu salama radiyallahu anha waye dañuy wax rek ne manam lu upp teranga gi gëna mag gi nga xamantene mom lañ ko mëna askanale mom moy zawjun nabi soxna yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam mom de annaha qalat mom dafa wax ne waye nak li nga xamantene mom lañuy xam manam mom moy xew xew bu melni nga xamantene ummu salama radiyallahu ta'ala anha daf ko netali domam lolou da fay tektelene manam ñom ñu manam ñom sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum muy goor ñi ak jigen ñi ñom nekk ñu won ño xamantene dañuy amé kersa di tok ak seen doom yi di leen jangal yi nga xamantene ñom ñoy aju ci seen walu jaamu yalla rawati na yi nga xamantene leg leg dañ koy xawa kersa wo diko jang ndax hadith bi ni ku nekk xamne li limu lambo lu upp ci ñun ñu bari duñ ñëmé tok ci ak seen doom di leen wax naan leen ha goor bu gënte wala jigen bu gënte nangam bu gisee nangam ak nangam yoy non manam dañuy lu ci ëpp ci ñun dañuy am kersa wo wax ko seen doom directement lu ci ëpp dañuy bëgg rek manam seen doom yi déggé ko fenen wala ñu liré ko ci livre wala bok ñu déggé ko ci radio bi wala yu démé nek nonu waye li nga xamantene manam mom moy li yello moy ñuy mëna togg ak suñu doom yi di leen jangal dëgg dëgg li nga xamni mom mo aju ci seen walu diiné té li mom moy li ummu salama radiyallahu ta'ala anha def lool mom motax zainab nga xamantene do doom ummu salama radiyallahu ta'ala anhuma nonu la ko jëlé ci yaayam niki nonu itam bok na ci li nga xamantene manam tamit hadith bu melni Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu jele nako ci yaayam ummu sulaym hadith bi ni exactement jele nako Anas ibn Malik radiyallahu anhu jele nako ci yaayam ummu sulaym niki nonu tamit yaay Aisha manam Urwata ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene jar manam doom manam yaay Aisha radiyallahu anha tantam la manam kon doomu manam yaay Aisha radhiyallahu anha rakku yaayam la tantam la mom tamit hadith bi Urwata ibn Zubayr radhiyallahu ta'ala anhuma jeele nako ci yaay Aisha radhiyallahu ta'ala anha niki nonu tamit biñ tolle ci babun fil madi wa ghayri gisoon nañ hadith sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la doon netali ne mom dafa nekkon ko xamne dafa beuri won lu muy gis madi ak yu demé niki non mom itam hadith bi ni domam moko jele ci mom te moy Muhammad ibn Hanafiya manam domam direct moko jele ci mom yi yep day tektale kon ci anam gu leer ci manam niki nonu hadith bi nga xamne mom lañu rombu tamit mom moy hadithu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu jele ci bayam ni mom tamit mo la jor yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kenn ci ñun bu fekente ne dafa amé han manam ndax mën na nelaw fekk dafa amé janaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal niko waw bu fekente ne japp na da di teud lolou yep day tekkale ne manam le fait que manam day tekkale bari way gi nga xamantene ak ni nga xamantene non la ummu salama radiyallahu non la radiyallahu non la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum melon manam ak yittewo gi nga xamantene mom lañu yittewo won di jangal sen jabot yi li nga xamantene mom mo aju ci sen walu diine ak mbir momu lepp manam lu mu intime ñom dañ nan def manam dañ ko koy jangal ndax loolu mom moy li nga xamantene mom moy li wër te loolu insha Allah ta'ala dinañ ci ñew ci bir hadith bi ndax ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha leral na mas'ala bobu mom ci jëppi bopam radiyallahu ta'ala anha manam ci walu gogo manam mom moy kon mu ne ummu salama radiyallahu anha di soxna ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ja'at dikna ummu sulaym bo fekenteene manam ummu sulaym manam dañuy wax ne manam dañ koy jox tour yu bare dañuy wax ne mulay ko la tuddu wala bok ñu ne rumaysa la tuddu wala khumaysa wala bok amna yeneeni tour yo xamantene mom lañ koy jox muy ummu sulaym di yaayu anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhuma ummu sulaym muy imra'atu abu talha soxna la ci abu talha manam li nga xamantene mom loko abu talha nak li tax mom mu nekkon borom keureum comme ni nga xamantene non lañ ko junjé won ci biñuy gis hadithu innamal a'malu binniyat moy hadith bi nga xamne mom moy suñu hadith bu ñëk ci suñu téré bi manam ne ummu sulaym radiyallahu ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha manam pap manam dafa amone borom keur bu tudon malik ibn nadar malik ibn nadar mom moy papay anas ibn malik bu siiw bi nga xamne moy borom xam xam bu mag bi nek sa nek khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu kon ci lako manam ci la ummu sulaym manam ci malik bobu ci la amé ummu sulaym wa ci la manam ci la ummu sulaym amé Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu legui nak bi nga xamantene nak l'islam dafa ñew Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam manam ummu sulaym mum dafa tuup dugg ci diine ji daldi koy won nak ki nga xamantene mom moy Malik ibn Nadar Malik bobu nak daldi mer wu taratar neena du d'accord ci diine ji tay du ci d'accord euleuk ba nga xamantene neena ñeneenti bi sallallahu alayhi wasallam dafay ñew sax faf installé wu Madina mu daldi genn ne xajoowul ak mom ci biir Madina mu daldi dem Sham fofa nak fa la genné aduna fa lañ ko rayé mu daldi dé ci kéfer wal iyad billah lool manam mom moy ni umar la légui nak ki ummu sulaym wa abu talha radiyallahu ta'ala anhu daldi ñew ni mom daf ko bëggona tak mu nekk soxnam mu daldi ko abu talha man dé bañuma nga tak ma wayé nak lén rek la la yëgël moy l'islam fokk nga dugg ci diiné ji mo dog ma mëna tak ndax man julit la lool manam bimu ko waxé lool la ummu sulaym bi nga xamantene mom lo abu talha radiyallahu ta'ala anhu ne waw man dé kon na mëna dugg ci l'islam bi légui nak anas ibn malik radiyallahu anhu ne ba bare anas ibn malik daf ko netale ishaq ibn abi talha bob ishaq moy doomu abdullah man dañ ko wax ibn abi talha waye ishaq do abdullah moy bayam abdullah abu talha moy bayam manam mom kon manam ishaq bobu na mom lako anas wax ne ko ummu abu talha li nga xamantene mom moy dot bi nga xamantene moy cian gi nga xamantene mom la joxone ummu sulaym mom moy dugg gi nga xamantene mom la dugg ci l'islam bi lol rek mom mo nekkon dotam ndax lol lako xon ne ko lajuma la dara luddul lol rek mom mo meuna nek sadar ummu sulaym kon radiyallahu ta'ala anha xolal yi jigen ki xam nga ni bokut ak ñi nga xamantene dañuy ñew fi naan waye man amna ko xamantene amna fi waajo xamantene du julles bëgg na mu takuma waye dal mom day duñu bëggoon mu tuup waye ñu ne du tuup mu ñu fexé fexé ba manigaabe ba na waajo tuup na ba mu takku ko wala bok mom bokul ci jigen ñi nga xamantene manam dañuy ñew manam naan lool dal grawul rek mën nañu dem da manam ku ne mën na leena tak bu ko defé tamit waaji nek yéfer nanan tak rek ñu ne grawul amul ben solo ñuy maye jullit ñi ak yéfer té loolu li nga xamantene mom lañ ci gis lu bari la mo té loolu musiba la bu mag manam ay jullit ay yéfer di leen tak yalla nañ ci yalla mussel té loolu musiba la bo xamantene bu magga la bo xamantene manam dafa tasaro té li la ci gëna yëm moy da ngay gis ño xamantene dañuy dem ba nek danaka ay magat té duñu xamné ndegété li ñu nekkon du sey bu baax loolu manam yalla nañ yalla sam loolu kon ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha di soxla ci abu talha radiyallahu ta'ala anhu manam abu talha nak bi nga xamantene mom la dugg ci l'islam bi dafa rafetal ak l'islamam bu bok ci sahaba yi nga xamantene ñom ñoy sahaba yi gëna mak té loolu bok na ci ki nga xamantene mom moko ci jappalé mom moy soxnam ci ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha bok na ci li nga xamantene manam moy lu mag li nga xamantene mom la sekko nak abu talha ndax ñom ñaar am nañu dom joju mi ngi tuddon dom joju ñeekono am mom la yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam don dakantele abu umayr mom motax bimu ñewé ci kër ga fekk ko muy joy ñu ne lan moko dal ñu ne mata nu garaho ki nga xamantene mom moy piccum su ndaw soso mu don fol mom lay manam mom lay joy mom modé mu daal di ñew di fo ak mom nan ko ya abu umayr ma za fa'ala an-nughayr ya abu umayr adal an-nughayr def way lu ko dal legi nak koku nak mom mo genn aduna manam mom mo febar benn bëss bi nga xamantene ci la febaré benn bëss nak nga xamantene bi mu nekké goné nonu dafa febar bi mu ñëwé febar abu talha radiyallahu ta'ala ha ñew dugg ci kër gi daal di laaj waaw na ana abu umayr nu mu def mu ne ko mom day mu ne askan mi makana manam moy ni mu gëna dalé fekk dafa dé manam mi nga xamantene manam position de dal manam nga xamantene wa quiétude quiétude gi gëna mat mom la fimu toll nonu la mel quiétude fekk lim ci djublu moy da dé way bëgg ko won wax né dafa dé après nak mu daldi ñew mu daldi ko préparer rër bi mu daldi préparer rër bi néna mu daldi solo solo gi gëna rafet ba paré parfum gi gëna rafet daldi teud manam daldi nekk ak mom nak daldi teud ak mom ci guddii gogu non biñu paré nak mu nga xamanteni xelam dal na lepp dal na mu nako waw ah Abu Talha mu nako da nga mu nako waw wa dëkk wa askan wi ñi wa manam ñoom diw bu fekkonté na tay dañoo jël seen yëf jox lako ba paré dal la koy aag ñu jéki jéki dañ dañoo soxlo wat seen yëf ndax mën nga leen ko joxam deet ñi ah waaw avec plaisir ko kay dama leen koy delo wat bu waaw mu ne ko nak yalla nak mo ñu joxon suñu doom ji Abu Umar légui nak jëlat nako Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu dal ni waaw dal dar manam ci kaw lolu Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu xelam dalat xelam delu ci wat manam amul manam danako shock ci li nga xamantene mom la domam joju genn aduna amul mu dewe wu xey wu net liko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nako barakallahu lakuma fi laylatikuma yalna len yalla defal baraka ci sen guddigi motax mu ne amna Abdullah jogu mom ci la Umm Sulaym ci la umbe Abdullah gog nak domam yu am ñom ñep Abdullah bob domam yep mokal alquran té ñom ñep ay borom yi xam xamu diin lañ ay imam lañ ay hafaz lañ radiyallahu ta'ala anil jami' lolu nak manam li nga xamantene mom lako amé moy ci barké Umm Sulaym ak jëfëm ju rafet gi radiyallahu anha wa ardaha yalna yalla rang suñu jigeen yu jikko yu rafet gi ci barké yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci barké Umm Sulaym radiyallahu ta'ala anha yaay Anas ibn Malik ki yellona mu nek yaay ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu kon mom lay Umm Sulaym radiyallahu ta'ala anha nak li nga xamantene mom moko taxo juk bi pa bi nga xamantene mom la yaay Umm Salama Umm Salama radiyallahu anha di soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena jaa ad dikna Umm Sulaym radiyallahu ta'ala anha di imra'atu Abu Talha di soxna di jabar ci Abu Talha manam dikna bi nga xamantene mom la dik nak li nga xamantene mom la doye won manam limu don wut ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam du dar lulul mas'ala diine manam dem jang ci diine demul won ci mom rek nan ko yenenbi dama bëggon rek nga ñaanal ma te pourtant yenenbi sallallahu alayhi wasallam mbolam ñi ñi ziaré mo ci gëna yello ci ñu ziar ko waye ba mu démé ci mom li nga xamantene mom moy li upp sol li nga xamne mom la moko yittelon mom moy mu dem laaj ji ko te lolu nak manam laaj gi nga xamantene mom la koy laaj du mom rek mom moko musono laaj waye sahaba yi nga xamne ñoy sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañu baxo di laaj yu melni niki nonu mbolam lu len jaxal ci sen diina dañ koy laaj comme ni nga xamantene non lañ ko meuna setlo biñu tambale ci suñu téré bi ba légui manam niki nonu laaj bi nga xamantene mom la koy laaj insha Allah taala dinañu ci ñew ci yaatal ko waye li nga xamantene mom la koy laaj mom niki non khawlat bintu hukaym manam mom lajon nako ki nga xamantene moy yenenbi sallallahu alaihi wasallam wala bok khawlat bintu hakim mu nek ci riwaya bo xamantene imam ahmad la ak imam an-nasa'i ak ibn majah rahmatullahi alayhim ñom ñoo solo hadith bob nga xamantene mom la khawlat bintu hakim radiyallahu ta'ala anha lajon yenenbi sallallahu alaihi wasallam li nga xamantene mom la Umm Sulaym radiyallahu ta'ala anha laj fi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu sahlat bint suhayl mom tamit solo na hadith bu melni lajon na laj bu melni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te mom mo ngi nek ci mojam bu imam at-tabarani rahimahullah niki nonu busrat bint safwan mom tamit lajon na hadd wax laj bu melni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te ñi ñep ay jigen lañ riwaya bu busra bi nak bu bint safwan busrat bint safwan radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lañuy jundju mom ngi ci musannaf bu imam abubakar ibn abi shayba rahimahullah kon li de imanam yi ñom ñoy yi nga xamantene manam ay lat la yu joge ci yeneeni sahaba yu bokut ak Umm Sulaym kon ñuy ñent ño xamantene xam nañ leen ne ñom ñew nañu ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam diko lat bu melni ci ñepp ay jigen leen li yel motax motax yaay aisha radiyallahu ta'ala anha don na tag jigen yi nga xamne ñom ñoy jigen ansar ndax ñom kër sa du len won téré ñu lacc li nga xamantene mom lañu wara lacc ci seen diine motax mom bi mu ñëwé di lacc seen di ñëw lacc kon ñëw na lacc jidja ad dik na mom ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha ummu abi talha nga xamne moy soxna ci abu talha ila rasulillah ñew ci ndawal yalla sallallahu alayhi wa sallam fa qalat mudan ko ya rasulullah e yow ndawal yalla le inna allah li yorbor moy bur yalla la yastahi du ker sawo min al haqq ci deug la yastahi dem def na wax tam la yastahi ñaari jangin la manam ñaari wax la yo xamantene ñaari jangin la yo xamantene meneuf nako jange baat bi te meneuf nako waxe baat bi nik nonu nonu lañ ko solowe itam ci ñaari façon waxin yi la yastahi boba ben ya rek lay am la yastahi boba ñaari ya lay am maana bi nak ben la manam mom moy du amé kersa mom yalla du kersa wo manam kersa wo nak manam mi ngi joge ci al hayaa bi teki kersa manam li nga xamantene mom mo ci aju ak li nga xamantene mom manam mo ci nek ci ay ci masala baat bob insha allah taala dinañ ci ñew ci masala yi nga xamne ñom ñu aju ci suñu hadith bi insha allah ginnaw bi nga xamne gis nañ masala fiqh bi ndax masala la bo xamantene masala bu am solo la ci walu paspasu doomu adama manam ci paspasu julit bi ci li nga xamne mom la wara japp digeentim ak boromam subhanahu wa taala wa li nga xamantene dal mom lañu mëna wax mom moy la yastahi min al haqq li nga xamantene mom lay tekki du kersa wo ci deug manam li nga xamne mom lay tekki mom moy du min al haqq ci deug manam du kersa wo ci wara wax deug lol wala bok ci meuna leral deug moy du ci du téré du xagn ci wara deug niki nonu tamit meuneuf na wax ne du baña manam du diglewul ci ñu baña leral deug diglewul ci ñu baña wax deug manam ci ñu baña leral li nga xamantene ñu war ñu baña saxu xam li nga xamne mom moy deug gi nga xamantene mom mo tukke ci mom te nek ci alquranam bi niki non moy li aju ci sunna yenentam bi sallallahu alayhi wa sallam lol manam moy li nga xamantene mom lañ ko meuna gam mom lañ ko meuna gëndele manam mom lañ ko meuna interpréter amma nak li nga xamantene mom lañu meuna wax ci lenen ndax li nga xamantene tekki wul ndax buñu ne la yastahi min alhaq du am du kersa wo ci deug ndax booba li dafa am mafhumu sifara ndax min alhaq bi nga xamantene mom lañ ko acc ci deug mafhumu sifara dafay am manam moy lan mom moy daf ni du kersa wo deug est ce que day tekki ne manam kon li nga bëgg wax moy kon day kersa wo ci xam ndax baatu kersa bu fekkentene dañ ko firi deug deug li nga xamantene mom lañ koy firé mom moy damu xol ak li nga xamantene mom moy ak tit di nekk ci xol ak ragal bi nit ki di ragal ak di bi nga xamantene mom la xolam di amé ak damu nit ki manam personnalité ci bu jëmmé bopam manam psychologiquement ni nga xamantene nonu lay amé ben faiblesse bu ñé ci mom su yégué ni def nako ngagn wala ragal gi nga xamné mom lay ragal ñu xass ko lool mom moy li nga xamantene mom moy kersa ci jëf lepp lo xamné da na ko yobé lool mom moy kersa ku ne xamna ni borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy ci am katam ki nga xamantene mom mo tim ñepp man ñepp té di mëna def lu ko neex té kenn du ci man dara té mom moy ki nga xamantene amul dara lo xamantene lu ñaaw lo xamantene lu muy def la amul leen lu ñaaw lo xamantene lu muy wax la mom kum ni nga xamantene mom manam lepp lo xamantene wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla manam sa wax borom kaddu borom subhanahu wa ta'ala sidqan deggul bu fekete na wax lepp deggul wa adlan bu fekente na limi atté tamit mom borom bi subhanahu wa ta'ala lepp adlan mandu tela kon boba manam koku yelowul ñuy wax manam nan kersa comme ni nga xam ba para niki ni nga xamne non lañ koy xame ci manam mindeefi té li nga xamantene mom lañu xam mom moy kersa nit ki nga xamantene manam mom moko def lool ak faiblesse la lu mu bon koku faiblesse la parce que ab sentiment la bo xamantene manam li nit ki su fekkontene manam dafa am pouvoir total li nga xamantene moy man am carton am sañ am han ba para nak kenn ñëmewu ko def dara lool bu boba doorul amati kersa gogo manam li nga xamantene manam mom moy li nga xamne manam mom moy kersa dal ak faiblesse la ci gattal ndax yeg la guñu jëk ci xol go xamantene manam ak damu la ak ko wañéku nit ku nek kep ko xamantene amna kersa nan man de amna kersa ci def nangam amna kersa ci wax nangam lool moy manam dama am ragal guma am ci ne buma ko defé lool kat dana xëc ci man ay ngagn ak xass lol mom wala bok gor yi nit ñu bax ni buñ ko gisee duñ ko rafetlu li mom moy li nga xamantene mom moy kersa te lolou ku ne xamni ni suñu borom subhanahu wa ta'ala lolou du dal ci mom subhanahu wa ta'ala mom ndax huwal ghani moy ki nga xamantene mom mo womal te mom huwal qahir fawqa ibade mom moy ki nga xamni mom moy ki am katan not ñi nga xamantene ñom ñoy mole minde fi mom mo len fete kaw manam mo len tim tim notel borom bi subhanahu wa ta'ala innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kon yalla dal mbiram du dara lulul su namme mbir rek daf nan ko nekkal mu nek fa ma sha akana wa ma lam yasha fa mumtani'un kayfa sha ahtakam lepp lo xamantene manam mom moko neex mo lol day am lepp lo xamantene neexuko lolou day xagnu du am nuko neex rek nono lay amé suñu borom subhanahu wa ta'ala mun fala wa ma in yuqalu limadha fa'al walim la wa hal la bi hadha ahtakam yalla kenn du wax ne limaza faal nan ay lutax mu def li walim la ak lu tere won wa walim la wa halla ak lutax ak lan mo tere ay lu tere lan yoyep kenn du ko wax ci yalla dedet lutax mu def li mo lutax mu atté woni dedet lolou kenn du ko wax ci mbiru borom bi subhanahu wa ta'ala ci kaw lolou yep ci lañuy xamé ne kon li nga xamantene mom la suñu borom yenente bi sallallahu alayhi wasallam wak li nga xamantene mom la alquran wax ni inna allaha la yastahi min alhaq ak li nga xamne mom la ul muslim radiyallahu ta'ala anha wax fi te muy wax jo xamantene daf ko tibbe ci kaddu alquranul karim lolou djublu wu ci manam kersa gi nga xamantene mom lañuy xam mom lañuy xam ci nit comme li nga xamantene non lay wax na inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ya la do am kersa ci de sab misal manam ma ba'udatan lu xamantene manam lu gëna neew li nga wala lu tolok mba mu gëna neew manam ap yo bu fama fawqaha gol ma fawqaha ak lu ko fete kaw lol sik nekul ci ne manam buñu waxe ne yalla du kersa wo lolou teki wul kersa gi nga xamantene ñun mom lañuy xam ndax rek dafa wax rek ne du ko xagnoo def parce que daf ko def ba pare manam mu ne nak lolou duma ko baña def lolou nak lo moy li nga xamantene mom lay tekke te mbolam fo alcorane ba pare tamit manam fofu wax fa ne wax ndax ñak kersa ci jëmi bopam lolou du qualité lolou manam ñak kersa lolou du qualité ndax al haya'u khayrun kullu comme ni nga xamantene non la ko yenen ti bi waxe sallallahu alayhi wa sallam kersa manam yiwu kesse kesse la lolou motax nak manam nit ñi tamit dañ manam lu lepp lu aju ci borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am no xamantene non lañ ko wara xamé te non lañ ko wara dégg insha Allah ta'ala li aju ci lolou dinañ ko leral bu ñeex ci mas'ala yi nga xamantene mom lañuy jàngé ci suñu hadith bi insha Allah ta'ala manam fi ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha dafa ñew jital wax ji manam jital gi nga xamantene mom lako jital lol moy da fay wajal ngir woné ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne limalay lat donte dafa aju ci walu intimité manam waye nak dafa nek lo xamantene manam fawuma wax lako ndax suma lako laju duma ko meuna xam manam suma ko laju duma ko meuna xam te buma ko xamul duma meuna appliquer sama diine normalement lol mom moy tax ma dal lakoy laj lol nak te lol manam suñu borom subhanahu wa ta'ala du digle ma am kersa ba tax wa kay lol manam c'est comme si dafa ñew ne ko yaw kat yalla li tax manam yalla mom du digle may am kersa guy tax ma baña wax deug wa wala bo kersa guy tax may baña laj li nga xamne mom moy deug gi lol manam comme si lol la ko wax manam ci kaw lolou manam mom kon bu boba nit li nga xamantene tamen mom la def lol mom moy dafa def manam li ñu wax iqtibas manam iqtibas la moy fekk ab texte bo xamantene dafa fek texte nga dal di ci jël wax cité ko non sans nga wax ni diwo ko wax manam me yow dum ko cité walé ngir waxale li nga xamantene mom nga bëgg waxale ci sa biir wax yow ni ndax lol la def ndax alquranul karim ci suratul ahzab suñu borom subhanahu wa ta'ala waxna fa bat bi in waxna fa wax ji inna allaha la yastahi min alhaq munen nak kon mom ki nga xamne ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha gimene ya rasulallah ey ndawal yalla li inna allaha li werbu wor moy bur yalla la yastahi du abe du ker sawo min alhaq ci deug manam hal ndax nak legui nak mu dal ñew nak ginnaw bi nga xamantene lay tayal nak li nga xamantene mom la wax mu wawa nak mom lay tayal na li nga xamantene mom la doon laaj manam mom moy li nga xamantene mom moy introduction bo xamantene mom lay def legui nak mu dal ñew nak wara leral li nga xamantene nak mom mo aju ci laajam bi nak legui bu ko defé nak nit ñi gën ko mëna déglu mo xam yenen ci bi la sallallahu alayhi wa sallam wala ñi nga xamantene ñom ño nekkon ci wetam